دې آیات کریمه کې الله رب العزت دې ذکر کوي وجه د نزول هم دې آیات کریمه دا و د آیات کریمه د نزول وجم دا و لکه علماء ذکر کړی دې دې چې الله وایي تاسو ټول د یو مور او د یو پلار بچی ای حضرت آدم او حوا علیهم السلام نفل کل سوام فی ذلک پدی کی ټول برابر یی نفلا وجه للتفاخر بالنسب اس وجه نشته چې تفخر په نسب کې یعنی که ته هر څنګه شي خوستا پلار او مور هغه حضرت آدم او حوا علیهم السلام دی نو فخر څنګه کې چې ته ز پختونیم دا کریګر او ز فلانیم او دا مثال په تور باندې کسبګر دے ترکان دے جولہ دے لکباج قومونو کی دي تسپګل بلکی سپک نسپک خبره چې کوي ویدا په نسب باندې لاندې خپل کار سره کوي او سمرا ناروا کارونه کوي حکومت دا سه بل قومیت والے وسوسه ير دا په نسب لاندې د نسب پی غورونه ور کوي دا په شریعت کې ناروا خبره وا دا په شریعت کې ناروا خبره وا الله رب العزت د دې نسبونو د قبیلو د خاندانونو جوړولو فائدہ څه ذکر کا دا دې لپاره مختلف خاندانونه دي چې دا پښتون دی دا کاریګر دی دا پښتون دی دا پنجابی دی دا عجمی دی دا عربی دی لتعارف چې یو بل پیژني او عزت به ملاوي په څه په تقوا باندې او تقوا څه نه وي دا ورسره ان شاء الله بیان کو ورسره دا غي بیان کو او دا علماء وکړي دي دا یا تا وقت نازل شو چوی نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ فتح کا نبلا اللذی اللہ و سلامت حکم کو او غید خان کعبی دا پاس اذان کو نباز خلق لغصور لجدی غلام لو گورا دی تور رنگ لو گورا دید خان کعبی دا پاس اذان لکی اللہ ونا فخر قدی مکوی چی تا قریشی او تم دا مکی مکرمی اسی دن کے او سرنگ د حبشی او تور غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ د خانہ کعبہ د پاسه سکی ان اکرمکم عند الله اتقاکم او بعد لیکلی ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ یوزل یوقست سویل ناغی بارک وی دا آیات کریمه نازل شو اغی بارک دا آیات کریمه نازل شو حدیث پاک کراغلی دا امام ترمذی حدیث تے نور کتابونو ذکر کرے نبی علیہ السلام چې کله مکہ مکرمہ فتح کا نو طواف کول په خپل سورلۍ او دا د حضور صلی الله علیه وسلم خصوصیت سورلۍ په پاس نبی علیہ السلام طواف کول او الله لا غی سورلۍ محفوظ ساتلې وا چې هغه د حرم په حدودو کې اس قسم گندګی نه کولا دا د حضور صلی الله علیه وسلم یعنی خصوصیت نو طواف کول په خپل یو خوانه او پلاس مبارک کی ور سلام ساوا پاغه به حجر اسود خلولو دا کله حجر اسود خلولو طریقه دا کوم کوي نو خله په پاس عقیدہ او خلې کا دا کله نبی علیہ السلام ته چې مکمل او شوی نو هغه د پاس یې سکړي خله مبارکې شي جړلې دی دا هغه د پاس عمر رضی الله تعالی عنہ ورته شاته ولاو کله چې نبی علیہ السلام سر را پورته کړو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته وی دا مقام دی حجر اسود چې دی کې وخت کې تو یولش دا روح کو تو یدو مقام نه نو کوم کوي سره د خپل کی او کوم کني لاس لگا ولاس خپل کا یا ور سره امسا او لگا امسا خپل کا او کله رانی اشاره ورته وکا خو بیا راغی خپلول نشته نو نبی علیہ السلام سره پلاس کې امسا او طواف کولو او پاغه به حجر اسود تواورا او خلول به بیا په حرم شریف کی دوخی دناس تے زینو دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ وی خلق تدا اللہ حمد ہوئے او پاغ اختل خطبہ کی داوئے الحمدللہ اللذی اذهب عنکم عبیت الجاہلیہ وتکبرها یا ایوہ الناس الناس رجلان بر تقی کریم علی اللہ وفاجر شقی حین علی اللہ الناس کلهم بنو آدم وخلق اللہ آدم من تراب قال اللہ تعالی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى او دا آیات کریمہ تر اخیرہ پوری ہوئی نبی علیہ السلام وی چې کله مکه مکرمه فتح کا وی حمدونه دی هغه ذات لرا چې د جاهلیت غخو یو طریقې ختم کړي او د جاهلیت هغه تکبر او غرور ختم کو. وی خلق واورې خلق دو قسمه یا یو سړی نیک دی پرهیزګار دی نو د الله په نیز عزت مند دی تقوا ده پکې یا یو سړی دی نافرمان دی شقی دی نو دا په الله باندې سپک دی او ټول خلق دا د آدم علیه السلام اولاد دی او الله آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا کړو او دا آیات کریمه نبی علیه السلام ولستو چې دا فخر ختم دی چې زما قوم لوی دی زما نسب لوی دی او زه عربي یم او دا عجمي دی او بیا چې کله دا آیات کریمه ختم کړو دا الله حبیب وی اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم زه دا وینا کوم او بخنه غواړم الله نه د ځان لپاره او تاسو لپاره او خطبه په دې طریقې باندې ختمه کړه. دارنګ دا دغه شان خطبه نبی علیہ السلام په حجۃ الوداع کې ویلې وه دا ایام التشریق په دې منځ کې هغې کې ویلې یا ایها الناس امام بے حقی دا حدیث ذکر کړی وی الا ان ربکم واحد اے خلق واورئ ستاسو رب یو دی لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأسود علی احمر ولا لأحمر علی اسود الا بالتقوى. وی خلق واورئ ستاسو رب یو دی نشته د غوروال عربی لره په عجمی نشته د غوروال عجمی لره په عربی که د چا تور رنگ دی نو دی په سور رنگ والا غوره نه دی او کله چا رنگ تک سور او سپین دی نو دی په تور رنگ والا غوره نه دی غوروالی ته راځي نو په تقوا به راځي. تقوا ویلې کیږي خوف الهی ته. تقوا دی ته وایي چې د الله اوامر په ځای ځای راړي د الله رب العزت د نواهیو نه ځان وساتي. څومره یو سړی د الله اوامر په ځای ځای راوړي د الله د نواهیو نه ځان بچ کوي نو دے دا اللہ پنی عزت مندی اور اللہ حبیب وی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم پتا سو کہ ڈیر عزت مند دا اللہ پنی زغ ڈیر پرزگار دے بیو وی خبردار ما در تا پیغام دے دین رو رسول کنا نو تمام صحابہ کرام حجۃ الوداع کی ہوئی ایوی بلا یا رسول اللہ اولین دا اللہ حبیبا دا اللہ حبیب فرمائل فلیبلغ الشاہد الغائبا زما دا پیغام دا حاضرین غائبین و تورس رہے نو دی آیاتی کریمے کی دی خبر ذکر دے چی او سڑے با پا نصب بان فخر نکے حدیث پاک کراغلی نبی علیہ السلام فرمائلی لکدا حدیث دیئے کہ مفسرین ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائلی کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب تاسو طول دا آدم علیہ السلام بچیئے او آدم علیہ السلام اللہ دا خاور نہ پیدا کرے ہو وی من دشی او قوم چې دای فخر کوي په خپل پلارانو چې زما پلار داسې او زما نیکه داسې او یا به کچر دای دا خبره نه پریدي چې په پلار او نیکه او نسب او قومیت فخر کوي او لیکونن اهون علی الله من الجعلان یا به د الله په نیز دای دا غونګټ نم سپک شي چې هغه د ګندګۍ غونډان جوړی اور غړی ناغ سڑے دا اللہ پنیز دلی نمس پکیگی چاہ دا قومیت دا چگے وئی او دا قومیت نارے وئی او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دی خبرنا پا سختی طریقی سرمنا کرے لکب آدھ خلق پا نصف فخر کئی دا بل نصف تسپک گوری او نبی علیہ السلام فرمائلی دا سو خوینا زمان پا امت کی دا جاہلیت تھی یو پا مری بانی ویرو جڑا لکہ زنانا چگے وئی دارنگ مخونہ ٹکئی ویختشو کئی خپل کپڑی سری کئی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی زد ہر اغا امتینا بیزار ہے چھ دے دا غم و مصیبت پا وقت کی چگی ہوئی زان ٹکئی. نبی علیہ السلام فرمائی لیس مننا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ آغا سوک زمانہ ملی چه دے دا غم پا وقت کی مخ ٹکے گریوان شلے او دارنگی دا جاہلیت غنتے نارے کئی او خبری دا خلی نرو باسی دویم دا پا نصب بانے سا پا نصب فخر کو لو دا بل نصب تسپک کتل دا بل نصب تسپک کتل دا اللہ رب العزت پا نیز بانے یعنی غروال دا پا تقوا دے تقوا ستوئی تقوا دا اللہ یرتوئی دا الله اوامر په زی زی روڑل دا الله رب العزت د نواهی نزان ساتل سمره او سره دا الله اوامر په زی زی راړي او سمره دا الله رب العزت د نواهی نزان بچ کئ نو دا الله رب العزت په نس ډیر به تر دې لکه حدیث پاک کراغلی نبی علیہ الصلات والسلام ناس تو او یو تن تیری دو نو دا هغه بارک نبی علیہ الصلات والسلام تپوسو کو نبی علیہ الصلات والسلام دا هغه بارک تپوسو کو نو بازی کسان وی چې دا لایق دې دې خبره لکه امام قرطبی دا روایت ذکر کړو نبی علیہ الصلات والسلام ناس تو او دیو کس بارکی تپوسو کو ناغیوی چدا خو لوی نصب والا دے لوی سڑے دے کجے دے چال شفارس کئی نو شفارس بے منظوری گی کجے چا تا شفارس کی پیش کرے شی نو دے دا شفارس بے سی آب منظور شی کجے دے نکاح پیغام چالے ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ناس یو سڑے تیر شو نبی فرمائل ما تقولون فی هاغا ویدی سڑی بارک تاسو سوائی فقالو حریون ان خطب ان ینکح و ان شفع ان یشفع و ان قال ان یسمع ویدی سڑی بارک سوائی نئیل اللہ حبیب اللائک دے کہ جی چاہتا دے نکاح پیغام لیگی نو چونکہ لوی نصب و مالدار دے نو خلق دے دے نکاح پیغام منظور کی کدے شفارس کئی نو خلق دے شفارس منظور کی کدے خبریں کئی نو خلق دے ارتغوت کی دی نو دا اللہ حبیب چپ شبیا یا بل سڑے تیرے دو او اگر دا فقراء و مہاجرین و مسلمانان انو وید دا بارا کی سوائے وید اللہ حبیبا چونکہ دا دا مال و نصب ظاہری سوچت ندے مال نشتا نو کدے دے نکاح پیغام لیگی نو سوک دے دا پیغام منظور اینا کدے شفارس کئی شفارس نہ قبلی او کدے خبر کئی سو پر لغب نہ کیلی نو گرا یو نسب والا دے او مالدار دے بل طرف تا بل فقیر دے او داغ نسب ظاہری لحاظ سروچت نہ دے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا ویدا اخیرنے سڑے جی تیر شدا غورا دے دا غبلنا کدا غونتی دور سڑی جوڑ شی جی تول دنیا تے ڈکش یعنی دمر لوی نصب والا دے دمر لوی مالدار دے داغو گنتی کرا جمع کے اٹھول دنیا تی را ڈکا کے نو دا یو سڑے چی پاغو کی تقوی دا پاغو کی خوف الہی دے دا تینا بہتر دے دیو جنا پا نصب بانی پا قومیت بانی پا خپل پلاران نیکون بانی فخر کول دا سوا دا دا جاہلیت طریقہ وا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دی خبر نسک کرو امت من کرو ذکر نبی علیہ السلام فرمائے لیو ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولیکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم امام مسلم رحم اللہ دا حدیث مسلم شریف کی ذکر کرو چی نبی علیہ السلام فرمائے لی اللہ استاسو شکلون ننگوری جی دا فلانی شکل سمرا خیستہ دے او فلانے بدرنگ دے اللہ استاسو معلوم تنگوری چی فلانے سمرا مالدار دے او دے سمرا غریب دے ولیکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم اللہ استاسو زرون تگوری استاسو اعمال تگوری اللہ استاسو زرون تگوری او استاسو اعمال تگوری کہ او سڑے درنگ تور دے دا غپ یو ملک قومیت او دا قوم سے پتہ نہیں لگی لیکن اغ کی ایمان و تقوی دے او صحابی او اغ دبل زین مدینی منوری تراغلے علماء دا حدیث ذکر کرے دے فمزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی او گورو ٹوکی ٹکا لی دا پا شریعت کی منی دی یو خوش طبیعتی دا یو ٹوکی ٹکا لی دی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی ہو دا دا بل زین راغلے او دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا محبت کی مدینہ منورہ کی دے رو او بس سبے رالل بازار کی بے خرسول پاغی بے گزارا کولا یو ذن نبی علیہ السلام راغے او دس خرسول بخاری شریف روایت تے شاہد طرف نے ولستر کی پٹے کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبیعتی ہو ابتدا کے خود انہیں پیجن دو لیکن بیا د محبوب لا سونه او پیژن نه نزان د نبی علیہ السلام سره جوختول چې ما دا بدن د حضور صلی الله علیه وسلم سره جوش نبی علیہ السلام هم پوه شو چې د حضور پیژن د مولا الله حبیبی من یشتری منی هذا الغلام سوچ نه چې ما نه دا غلام واج دے ز خرسو ناغیر اللہ حبیب کے چرے ما خرسے و بازار تا میں پیش کے نو اذن تجدنی کاسدن ما با کوٹھو مومی قومیت نشتا رنگ نشتا مال دولت نشتا نو پا ما خو بس اوکس در نکی نا اللہ حبیب ورت سوئی وی تال خزان کوٹخ کاری خدا اللہ پنیز تو سمر لوی قیمت والے دا اللہ پنیز تو سمر لوی قیمت والے یو سرے قیمتی کی گی دا اللہ پنیز پا نصب و قوم نا بلکہ فخوف الہی پا تقوا بانے یو پلو گرے دی نبی علیہ السلام خپل تر دے لوی خاندانی سڑے دے ابو لہب دمر خائستا دے چی باز مفسرین لکنی دا ابو لہب و لذکوی دا دیر خائز دا وجن دا مخن میدا سے شغلی روچتے دے یو طرف تا بلال لذی اللہ عنہ دے دا حبشو دے قوم نشتا مال او دولت نشتا لیکن چی غبل کی ایمان نشتا نا دا غص حال لے اللہ وی حلاق دیشی تبا دیشی دوار اللہ سنن نا بولا اول طرف بلال لذی اللہ عنہ دے نبی علیہ السلام چی کلا معراج نراغ نا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیو موجزا نا دا معراج دا واپسی نا نبی علیہ السلام حضرت بلال لذی اللہ تعالیٰ عنہ تا وی او یوزن خوبم لگیو نبی علیہ السلام تا خوب کی معراج بکی دو پوی خمشوے و جنت تا بتلو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ادا تکم عمل کے زبیدہ جنت توردن نشویم او چکم زیل بطلم نستاد پانو چغار بزمان مخیم نیو دا شان نے نیو سڑے عزت من کی گی دا اللہ پا نیس پا ایمان او تقوی بانے پا ایمان او تقوی بانے یو سڑے عزت من کی گی دی آیات کریمے کم اللہ دے ذکر کئی فرمائی یا ایوہ الناس اے خلقو انا خلقناکو بے شک پیدا کری ای منگ تاسو من ذکر و انسا دیو نارینا و زنانا چه حضرت آدم و حوا علیہ السلام دی و جعلناکم او گرزولی می ایتاسو پا دنیا کی شعوبا غط غط خاندانونا و قبائل وڑی وڑی قبیلے دامی دسد پارا کری لتعارفو چی یو بلو پیجنے ان اکرمکم بیشک دیر عزت من پتاسو کے عند اللہ پنیز دا اللہ اتقاکم اگر دیر پرہیزگار دے پتا سوکے چاہے کہ خوف الہی دے دا اللہ عوامر پا زیزے راڑی دا اللہ دا نواہی و نزان بچ گئی ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ پوہ دے او خبردار دے معاشرے و اصلاح دے پارا آداب ذکر کو احلق کے آیات کریمہ کی پرن بیان شو چرب العالمین دے خبر حکم خود بندگان تورکی چتا سوتیل د هر یو قوم نسب او د هر علاقی وطن سره چې تعلق لري ټول د یو مور او پلار د آدم او د حوا علیهم السلام اولاد دی د قومیت په بنیاد د رنگ د نسب او د نسل په اعتبار ستاسو په یو بمانه فخر نشته د فخر شی دی تقوا خوف الہی اور آغی بارہ کی تاثر روایتی نوار دل اور دی چلی تو نبی علیہ السلام بدبویدار چغویلی کم خلق چی دا قومیت کو بنیاد خلق را جمع کج ہمیشہ دا پارواز نیکان نیکان خلق پا دی گناہ کی واقش چی پنا جائز آو ظلمن دا قوم دا چا سر جنگی ندیم پا ظلم کدائی سر مرگرے ایمان او اسلام والا دا قومیت کو بنیاد او نعرے بن جمع کی گی نبی علیہ السلام فرمائلی دا دا قومیت کو بنیاد جمع کی دل دا بدبویدار اچھا دا پریز ہے او زن اوقات کی پدے مرگم خرابی گی چستا او قوم میں استا او قبیلہ دا استا خاندان میں ظلم بانے جنگی او دا غی سرط مرگر شوے او پدغ جنگنے کے مرشوے میں دا مرگ خطرناک ہے تو دغم رو رماو لکی دیچی او سڑے پا نصب بان فخر ونکے دا غرور او تکبر دا وجنا اپن نصب ذکر کول دا حرام او نارواو یو د پی جنگلو په بنیاد چې پای کې نه غرور شتا او نه تکبر شتا. نو که دغه اعتبار سره ذکر کی نو بیا په دې کې څه خبره نشتا, بیا په دې کې څه خبره نشتا. یو د فخر د تکبر او د لویۍ په اعتبار باندې سړی خپل نسب ذکر کوي او په هغې باندې بل نسب ته سپک ګوري, نو دا خبره په شریعت کې حرام ده او ناروا ده. او که دغه لحاظ په کې نه وي نو بیا بعضې خلکو ته الله فضیلت ورکړی په بعضې باندې, لکه روایاتو کې راغلي, روایاتو کې راغلي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی وی الله غوره کړی دا کنانه قبیله د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې, بے په دغه قبیلی کې قریش غوره کړی, بے په قریشو کې بنی هاشم غوره کړی, بے په بنی هاشمو کې ماته غوره والی را کړی. نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم د دې غوره والی ذکر چې کولو دا د الله د نعمت غ اظهار کولو دی, کې لکه نام و خلقو په خپل نسب ذکر کولو کې غرور تکبر مقصد وي دغه خبره نه وه. که د غرور او تکبر او د فخر په اعتبار خپل نسب خپل قومیت دا یو سړی ذکر کوي نو دا ناروا ده. او که نه دغه اعتبار وي نو بیا علماو لیکلي چې اشرف نسب په عربو کې نسب د اولاد د فاطمې رضی الله تعالی عنها ده, ځکه دې باره کې نبی علیه الصلات والسلام فرمایلي چې ټول نسبونه او ټول سببونه دا به په ورځ د قیامت د شپېلۍ والو سره ختم شي, مگر هغه نسب زما دا ختمېدو والا نه دي. او دا علماو لیکلي چې فاطمې رضی الله تعالی عنها ته نبی علیه السلام ویلي چې دا زما د جګر یو ټکړه ده, نو د دې څومره اولاد چې دی چې هغې ته آل رسول وایي, نو دام په دغې اعتبار سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن حصه او ټکړه ده. رحمانی ذکر کری فعلا هذا لا باس بقول الرجل انا من ذریه رسول الله صلی الله علیه وسلم, پدې اعتبار چې فخر مقصد نه لري او تشغل نسب سبب د فخر نه ګرځي, بلکې غیر سره تقوا دا پرهیزګاری او خوف الهی دی, نو پدې کې څه ګناه نشته که یو سړی وایي چې زه د اولاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. او دا ونی وایي دا الله یو نعمت ته نه دی, دا نعمت ذکر کوي لکه الله ویلي واما بنعمت ربک فحدث, خپل رب چې در باندې کوم نعمت وکړي نو هغه نعمت څه کوه, دا نعمت بیان کوه. نو دې کې مقصد شرعي دغه اعتبار سره نبی علیہ السلام غزوه حنین کې ویلي, غزوه حنین کې نبی علیہ السلام ویلي انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, واوری خلکو زه پیغمبر ام دروغجن نیم چې میدان دی پریزم او ما کسوک نپیجنی, نو زه د عبدالمطلب بچی او نصیب. دا د الله حبیب د نعمت د بیان په اعتبار سره ویلو, د نعمت د بیان په اعتبار سره ویلو. نو په دغه اعتبار باندې کې یو سړی مقصد فخر غرور نه وي او دی زان دا اللہ حبیب تا منصوب کی چی زد آغا پا اولاد کی, زد آغا پا اولاد کی من دا لوی خبر خود دا غو مردہ کی او سڑے تش پا اولاد کی رہے او دا کی صفات نشت دا نبی علیہ السلام نو دل بس فیدہ ور کی دیو جن امام روح المانی دیوی کی ویدی چی نبی علیہ السلام دا رشتی نی خبر کرے او میشہ رشتی آرا او پا غبور اور ادو کی پدی کی لذت او خوند دے خلے چی وی نو پدی کی خوند دے وی کدی او سڑی اصل او نسل تن پی جنے نو داغ کارون لمورا آبتا لوی جدا دا کم نسل اصل سڑے رے وی گئی پہ خبر بان ان فاتک اصل امرئن وی کدی او سڑی اصل نسل نپی جنے نو دا آغا خوی دا اعمال و اخلاق بتا تو وی جدا سوک دے جدا سوک دے. دغه وجوه یو واقعې ذکر کړي وای کله یو سړی په نسب د نبی علیه السلام کې لیکن اخلاق صحیح نه وي عادات صحیح نه وي نو دل با تش نسب سفیده ورکی. یو واقع ذکر کری چې د خراسان پالاکی کی یو سره داسه او چه اغا دا دیر کم مرتبه خاون دو لیکن دا اغا که تقوا و پرزگاری و نو یو ظل دخپل موریدان و او دخپل ماتحت و تابدار و سر پلار روان بل یو سره چه اغا نبی علیه السلام تا پنسب کی نزدی و خفاسق و فاجر و نافرمان و او دا سره مولا و غلام و درم و تور لیکن علم و عمل کی دت فوقیتو نو خلق تسوک مخ کی روانو سوک رست روانو نو دے اغل و دکور رووت جماعت تطلو دیر خلق ورپسیو نو دا شریف نسب والا چی دا نبی علیہ السلام پا خاندان کیو دے ورسن ملاو شو و نشکیو دا شرابو پا نشکیو نو خلق و لیا پلشا زمون دا عالم را روان دے نو دے دا اغل پرول خطو او اغا تاوی جبورت داسی او تا دا فلانی زوی او تا دا فلانی زوی او زد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اولاد کی نستا دی عزت کی گی او زما دی احانت کی تانا دی خلق مخ کی و رست و روانی او ما دی دلار نشری وی اغا موردان اللہ دی کولو دوی جلی دی کوئی ما دا دی چی سوئی او سو سخت خبری کئی دا دی چا دا وجن دی برداش کو زکر دا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا خاندان کی دی خود دیغه تنسیت شروع کو ورتوی وی اید شریف خاندان خاوند ما اغا خپل باطن پا ایمان او تقوا باندې سپین کړي او تا خپل باطن تور کړي نظم ظاهری شکل کو تور دے لیکن د باطن سپین والے پا تور والی کی خکاری ستا ظاهری شکل کو ډیر خیسته دے او تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا نسب و خاندان کی لیکن اگا باطنی توروالی ستا دا ظاہری سپینوالے پٹکڑے دے دے پٹکڑے دے او بے ورطبیر نسی گر ما ستا دا پلار او ستا دا نکو سیرت روا غستو نو خلق پا اغا اخلاق و او پا اغا عادات و سر زما سکے زما قدر و عزت کئی او تا دا خپل نکو دا اغا غصیرت دا اغا صورت دا اغا اخلاق پریخے نو زکه خالق تعالی سکے خلق تعالی دا غید وجنا یعنی پسپک نظر بانے گوری نو دا یعنی خبر آیا چی او سڑے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خاندان کی دے خوچی دا کی اخلاق پراتی دی بگئی پا خبر بانے ادی وجن نبی علیہ السلام دا ذکر کری چی سو کسان دی چی پا غید لانت وی یو پا آئے کدام دی چی دے ویز پا خاندان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی او دے دا نور و خلق و انتی گناہو نہ کئی دا نور و خلق و انتی دا اخلاق دی دا دی چکل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دا نسب واسط دا پکار دا دے چی دے دا نور و خلق پا مقابلہ کسی وی دا آغای پا مقابلہ کی دیر تابدار وی دا دیمخ کی آیات کریمہ کی پا دی ترتیب اللہ منعو کا چی دا غرور دا فخر دا تکبر دا وجنا یو سڑے خپل نسب بن ذکر کئی او که دغه مقاصد پا کی نشتا دغه مقاصد پا کی نشتا نبیا کی او سڑے خپل نسب ذکر کی خپل نسب ذکر کی ناغی ذکر کولو کی شی نشتا لکه دا نبی علیہ السلام پا خاندان کی مسلم شریف کی روایت راغلے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کی پستر گلن شعب لوی جلیل القدر صحابی ہے نبی علیہ السلام دا خاندان یو معشوم راغے ورطوئی تسو کی ناغ خپل نسب او خاندان ذکر کو ناغذر تبرکن ناغ تنائی پرانستی او دا محبت دو جن اللہ سنے ورطا پسینی بانے کی خل دا محبت دو جن اللہ سنے پسینی ورطا کی خل دا پتر اعتبار کی او سڑے دا خپل نسب ذکر کی خواہے کی فخر غرور دا مقصد ندے او تش نسب دا غروالی وجہ نے ذکر کئی بلکہ دا آغی سر ایمان دا دا آغی سر تقوا دے دا آغی سر اخلاق دے نو دا سی ذکر کولو کی شرعن سے نشتا بلکہ دا سی نسب لویشے لکہ امام شافی رحمت اللہ لے اغتا اغب اہل بیت سرڑے رمین ساتلا نو باگ خلقو پی دا رفض نسبتو کچھ دا روافیو کی دل آیاد باللہ نا آغوی کی رفض دائی چی او سڑے آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرمین ساتی نو واور خلقو پی دی خبر مالی چی سوائی زیر او دے اید اللہ دا حبیب خاندان ستاسو دا بہتر والی و دا غروالی دا پاردہ خبر کافی ندا چې چا په موس کې پتا سو درود نه وي نو دا موس د الله په حضور کې قبول نه وي. لکه یو اللهم صلی علی محمد و علی محمد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسلک دار زمون پنیز باندې زمون مذہب کې درود شریف او سنت دي. دا غوی پنیز درود شریف او فرض او واجب دي. نو ای اعلی پیغمبر دا کافی نه چې چا په موس کې پتا سو درود نه وي نو دا موس د الله دربار کې قبول او منظور نه وي. درست آیات کریمہ کہ اللہ سے اب الادب خی قالت الاعراب آمنا ویلی باندچان و دباندی سیدن کچھ منگ ایمان روڑ دے. قل ورطوع اے زمان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لم تؤمنو چتاس ایمان ندروڑے ولیکن قولو اسلمنا لیکن تاسو آئے چنگ اسلام روڑے دے اسلام مقبول کرے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم او تروس پوری وردن نشو ند ایمان ستا سو پزړونو کې. وان تطيع الله ورسوله کچره تاسو تابعداریو کړه الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم لا یلتکم نقم بنکی د تاسو نه الله من اعمالکم د اعمال ستا سو نشین سشه تاو جسمر اعمال دی او عمر با اللہ اجر و ثواب درکی. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ دیر بخن کے او مہربان رہے. دی آیات کریمی بارہ کی دو علماء تفسیر و دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین او دو تابعین دو دورنا دی پا تفسیر کی دو قولون دی چی دی آیات کریمہ کی سوک مراد دی. امام مجاہد داوی قول امام روح المانی امام قرطبی دا ذکر کرے چی دا آیات کریمہ دا منافقان مبارک ہے چی سخلق راغلی نبی علیہ السلام تا ظاہراً آغی دا سمال و دولت دا اغسطو پا سبب دا اسلام اظہارو کو لیکن زدت ایمان دا نشوینو. نیو تفسیر پر یہ آیات کریمہ کی دارے امام مجاہد رحم اللہ وی آیات نادر شیر و قبیلہ و بنو اسد ابن خزیمہ ری مدینی منوری ترال او ظاہرن دے اسلام دعوو کا ظنونو کی اسلام دن نشوینو. مقصد داو چھ منت غنیمت ملاوشی لبیت المال نسیسہ ملاوشی نو اغی اظہار دے اسلامو کو حضر کی اسلام نو وی منگا ایمان روڑے دے رب العالمین ورطوئی چھنا اے زمان حبیب علی توائی چھتا سو ایمان نگر روڑے ہاں دعوائی چھ اسلم نا ظاہری تابداری پدی اعتبار دا آیات کریمہ دے چھا بارکی دے دا دا منافقان بارکی دے یو قول پدی آیات کریمہ کے دعو دا دا امام مجاہد قول لے چھ دا مشعور تابعی دے. امام بخاری رحم اللہ پر خپل کتاب و تفسیر کی دی تفسیر تا ترجیح ورکڑے چھ دا آیات کریمہ دے چھا بارکی دے دا دا منافقان بارکی دے و یو جماعت دا مفسرین دی طرف تلاو رہے چی دا آغی ذکر امام ابن کثیر کرے او دا دا دنو صحابہ و قول لے چی دا آیاتی کریمہ دا منافقان مبارک نرے دا آیاتی کریمہ دا منافقان مبارک نرے دا خلق منافقان نو دا مسلمانانو خو ایمان لا پزلو کی خم محکم شوئے نو ندائی زان دا پار دیو دا سے درجی دعوو کچی اگا درجی ترسید لینو نرب العالمین ورطوئی تاسو دیو دا سے درجی دعوو کوئی چلا رسید لینی ای نداغی دعوو مکوئی جمون ممنانی او مسلمانان یای نپدغ اعتبار بانی دا خلق مسلمانانو خدای چون کی درجی دا ایمان تنو رسید لی او دای دا اگا درجی دعوو کولا نو اللہ رب العزت منع کر اللہ رب العزت دینا منع کر او دا قول دا گنو مفسرین دے دا مانا دے ابن عباس رضی اللہ عنہما منقولا چی دا مسلمانانو منافقانو. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ امام قتادہ دا مانا ذکر کری. امام ابن جریر و مفسر دے آغم دیتا سکری دیتے ترجیح ور کری چی دا منافقانو بلکی مسلمانانو ایمان لا پزڑو کی محکم شوئے نو و دی دعوت یو دا سی مرتبی او درجی کولا چی غیت اللہ رسید لینو نداورت قرآن یو عدب ذکر کو او دا عدبار چاہتا دے چار سوک دے اغ عمر درجہ ذکر کی سمر درجی والا چی دے. قالت الاعراب آمننا ویلو بانڈ چانو چ مونږ ایمان روڑے دے مونږ ایمان روڑے دے نگر دیمان اور اسلام تو منس کے دا فرق دے چیمان خاص دے او اسلام عام دے دا اہل سنت والجماعت مسلک دا اہل سنت والجماعت مسلک لک روایات کراغلی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ روایت تچ نبی علیہ السلام باز خلق لور کڑو کلو باز لور کڑو نکل نصاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطراغ اید اللہ حبیبہ تا فلانی لورکل فلانی لدی ورکل و فلانی لدی ورنکل اواخ مومن لے نبی علیہ السلام ورطو یا مسلم مسلمان ورطو آیا دیمان درجہ دی اسلام نوچتت ناغب یا دا کلمہ ویچی دا اللہ حبیبہ دے مومن لے نبی علیہ السلام ورطو یا مسلم او بیا دا اللہ حبیب ورطو یا زس خلق لورکوم او زن خلق پریزم او لا چال چن ورکوم دارا تا دیر محبوب وی خدا چاله چې ورکړه کوم دې د پاره کوم چې دا په اسلام کې نوی نوی د نشوي ورکړه لکم چې دای په دې مضبوط شي چې اورته ونغورځي اورته ونغورځي دا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د دعوت او د دین د بیان او حکمت چې کله به باز خلکو له ورکړه کول باز لبې نکو غزوه حنین چې کله شو ان ډېر غنیمتونه حاصل شو نو نبی علیہ السلام د مکی نوی مسلمانانو له ډېر ډېر ورکړه غیر مسلمانانو هم پکې ورکړه انصار خپل منس کی ہوئی جدا اللہ حبیب دید ورکی و مول نراکی نو نبی علیہ السلام انسوار را جمع کر وی انسوار دی جمع شی نور سوک دن جمع کی انسوار آقا خلقو چی مدینہ منور کی نبی علیہ السلام تزیور کرو آقا خپل کورنے نم کریو خپل مالونے نم کریو خپل باغونے نم کریو نبی علیہ السلام ورکی استاسو دا خبر ما ترا رسید لی آقا بیاد اللہ حبیب یو عجیب خبر ہو کا ولی تاسو پدی خپه اجماع تاسو نگڑی او خان در نکر دام خوخا نگا چی ما او خان او گڑی تقسیم کل سوک بکور تا او خان بوزی سوک بگڑی بوزی سوک بمال او دولت بوزی او تاسو بزان سر خپلو کورنو تا رسول اللہ بوزی ایوی من پدی راضیو من پدی تقسیم راضیو چی سوک دزان سر کورنو تا او خان بوزی سوک دی گڑی او بیزی بوزی او من بخپل وطن مدینی تا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوزی ایمان و اسلام کی پدی اعتبار علماء فرق کرو نداؤ مسلمانان ایمان لا پزلو کی پورا محکم شوئے نو دی دیودا سے مرتبی و درجی دعوی کولا چی اغی ترسید لینو نو قرآن دا دب ذکر کو قالت العراب آمننا وائی باند چیان چی منگ ایمان روڑے وے قل ورطوائی لم تؤمنو تاسو ایمان لانوے روڑے ولیکن قولو اسلمنا لیکن تاسو وایئے چی مونگا اسلام روڑے دے ولما یدخل الایمان فی قلوبکم دا لما پا کلام عرب کی دید پار را دی چی یوشے لا حاصل شوے نی خدا غید حصول توقع امید وی ولما یدخل الایمان فی قلوبکم یعنی توقع امید شتا و تروس دا مرتبہ درجہ لا حاصل ندا تروس پوری وردن نشوے ندے ایمان ستا سزرنو کی پورا محکم ندے وَإِن تُطِعُ اللَّهَ كَچَرِتَا سُتَابِدَارِو كَدَا اللَّهَ دَا اللَّهَ وَامِرْ مُومَنًا دَا اللَّهَ نَوَاهِ نَمُزَان بَچْكُ وَرَسُولَهُ او تابداری مو كَدَا اللَّهَ دَا رَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم گورا دَا اللَّهَ دَا حبیب تابداری او مستقل شیرے او دا وقت نبی علیہ السلام فرمائے لیو وَإِن قَرِيبَ دَا چِتَاسُ كِي او سَلِي پَقْبِلِ بِسْتَرِ او بَالَقْ بَتَكِيَا وَيْلِ او زما یو امر زما یو قول او فعل او سنت ورته ورورسی او دی وای جنا موږ خو باغ سمونو چې قران کی او دینه بغیر بل سمونو د الله حبیب لک سرنګ قران کی اوامر او نواهی دارنګ ما په حدیثو کی اوامر او نواهی ذکر کړی د موږ د عمل د فتنو د پاره یو مرکز دی په دې کې ګور را قادیانان او پرویزیان دای ځان ته اهل قران او پرویزیان ای حدیثو نه انکار کوي سوک چوئی قرآن منم خو حدیث در رسول اللہ نمنم نا کافر دی سوک چوئی او زمین آہ کمرانا نمیشہ دا سی سوک پرویزیان وی سوک قادیان ای نمونگا تمکو داغی مرتبی لاغ سڑی رسائی جی داغ پر گنو و بکو وینو کی دی اسلام دشمنی وی اگر نمیاد خیر توقع کلکی نو پدی ملک دائی فتنہ را چی غیزان تا اہل القرآن و گر رسالیم ختمی او خاص کر دی سرمایہ دار و مالدار خلقو کی او خاص کر پاغوشت و تعلیمون والاو کی چیغد قرآن و سنت نہ لرے دے صرف دنیا مقصد دے و دنیای تعلیم دے نا دے دغی فتنو پجال کی رش ورسول ہوئی مستقل ذکر کو دا اللہ دا حبیب تابیداری او مستقل شید دا اللہ دا حبیب تابیداری او مستقل شید لکا قرآن کی اوامر او نواہی دی نو دارنگی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غی پا احکاماتو کی ام اوامر او نواہی دی ذکر ہوئی وَإِن تُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کچھے تاسو تابیداریو کا دا اللہ او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یلتکم کم بنو کی تاسونا من اعمالکم شیئا دا عملون استاسونا سشے کم یو عمل چی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دا تابیداری پر انا کیوشو دا غی اجر کی کمی نرازی کم عمل چی پرسم و رواج و خواہش مطابقوشو با غی سن ملاوی گی ان اللہ بیشک اللہ رب العزت غفور الرحیم دیر بخون کے دے او محربان دے انما المؤمنون الذین بیشک مومنان حق کسان دی آمنو باللہ چیمان روڑے دے پا اللہ بانے چی اللہ اشتا ایکی یو دے سرد اخبل صفاتنا او اللہ پورا اخبل صفات خاص دی پا دغی صفاتو کی سوک شریک نشتا بیشک مومنان حق کسان دی آمنو باللہ چیمان روڑے دے پا اللہ بانے و رسولی ہی او پا رسول اللہ بانے چی دا نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے او گورا دا اللہ دا رسول پا ایمان روڑو کی دام نیچی دا اللہ دا رسول فیصلے پا منے او کدا اللہ رسول کے میں فیصلی کلی غنم منے نو دیتا رسول بان ایمان روڑن لوے دا اللہ رسول دا فیصلی کلی گورا دا کم ترتیب سر چو خلفائے اربع راغلی چی اول خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دویم خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے دریم خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ سلورم سوک دے بازی دے ملک روافی و شیگان دا دلو دے منی نے بلکہ کفر نسبت کی دا ترتیب دا اللہ حبیب ذکر کرے دا ترتیب دا اللہ حبیب ذکر کرے حدیث پاک کراغلی ام المومنین روایات کراغلی خوبی دی دلے